rozwiązania na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zwalniają się tak zwane łóżka covidowe w szpitalach. Dzisiaj było znacznie mniej nowych zachorowań w porównaniu do zeszłego tygodnia. Od kolejnych danych epidemicznych zależy powrót dzieci do szkół, mówi o tym wiceminister edukacji i nauki. Trwają rozmowy przywódców Francji, Niemiec i Ukrainy o sytuacji na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Trzeci dzień z rzędu zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych. Minionej doby potwierdzono w Polsce niespełna 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 595 chorych, a wyzdrowiało ponad 17 tysięcy. Barbara Góra. W ciągu ostatniej doby o prawie 0,5 tysiąca zmniejszyła się liczba pacjentów leczonych w szpitalach z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń i hospitalizacji. Wydaje się, że jesteśmy już w utrwalonym trendzie spadkowym. Od 3 dni widzimy także zmniejszoną ilość zajętych łóżek przez pacjentów COVID-19. W dniu dzisiejszym to jest kolejny spadek o ponad 470 łóżek. O wychodzeniu z trzeciej fali pandemii mówił też rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widać tutaj to światełko w tunelu, to światełko, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 8,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 6 milionów 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Powrót dzieci do szkół zależy od kolejnych danych epidemicznych, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Od poniedziałku będą znowu działać żłobki i przedszkola. Uczniowie na razie mają zajęcia zdalne, co najmniej do 25 kwietnia. Później, jeżeli będzie to możliwe, nauka będzie się odbywać w formie hybrydowej, częściowo w szkole, częściowo zdalnie. Jest też plan wprowadzenia zajęć dodatkowych, mówi Dariusz Piątkowski. Przygotowaliśmy projekt ustawy, prawie 200 dodatkowych milionów złotych w rezerwie subwencji oświatowej, które mają być przeznaczone na zajęcia wspomagające. Te zajęcia będą mogły jednak być organizowane dopiero wtedy, kiedy dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego. Mamy nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie możliwy powrót także tych dzieci z klas 1-3, a potem stopniowo także kolejnych roczników. Dla każdej klasy przewidziano 10 godzin zajęć dodatkowych. W zależności od wielkości szkół grupa będzie musiała liczyć co najmniej 5 lub 10 osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Dotyczy ono południowej części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Synoptyk MGW Mateusz Barczyk mówi, że może tam spaść do 15 cm śniegu. Największe zagrożenie jest związane z Podkarpaciem, zwłaszcza w ciągu dnia. W Rzeszowie i na południu od Rzeszowa opady śniegu występują już od rana. Cały ten opad, powiedzmy 10 do 15 cm, właśnie skumuluje się raczej w tych godzinach dziennych i wczesno wieczornych. Na Małopolsce i na Śląsku ten opad będzie trochę bardziej taki miarowy. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godziny 6 rano. Więcej o pogodzie już za chwilę. O sytuacji na wschodzie Ukrainy rozmawia w Paryżu prezydent tego kraju z przywódcami Francji i Niemiec. Spotkanie związane jest z eskalacją militarnego napięcia przez Rosję. Ukraiński ekspert do spraw wojskowych Michał Samuś w rozmowie z Polskim Radiem ocenia, że prezydent Zełenski podczas wizyty będzie lobbował na rzecz nadania Ukrainie planu działania na rzecz członkostwa w NATO. Ukraiński prezydent w ostatnim czasie kilkukrotnie mówił o tym, że Ukraina dąży do planu działań na rzecz członkostwa w NATO. Jak podkreśla ekspert Michał Samuś, taki plan działań nie jest zobowiązaniem do przyjęcia Ukrainy do sojuszu, ale byłby ważnym sygnałem. Mocnym sygnałem dla Putina, że NATO traktuje Ukrainę jak sojusznika i poczuwa się do jakiejś odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. W tym przypadku wiele jednak zależy od Francji i Niemiec. Jeśli Merkel i Macron powiedzą, że nie są przeciwko nadaniu planu działań na rzecz członkostwa, to myślę, że nawet Węgry się zgodzą. Oczywiście bardzo ważną jest tu również pozycja prezydenta Bidena. Rosjanie eskalują napięcie w Donbasie, koncentrują też swoje wojsko u granic z Ukrainą. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do 4 maja można się spisywać wyłącznie przez internet. Później zadzwoni do nas rachmistrz. Jak mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót, spis ma ogromne znaczenie.

about it. Przed nami trochę sportu, biegi na orientację i Henryk Sytner, ale także ważna sprawa, czyli spis powszechny. Informujemy o nim Państwa, bo spis to nasz obowiązek. Jest też zachęta w postaci loterii z nagrodami. Co zrobić, żeby wziąć udział w loterii w tej sprawie? Połączymy się z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, a już niebawem cykl Elżbiety Korczyńskiej pod tytułem Obok nas i ważne społeczne sprawy. Yeah. Trójka. Program trzeci. Offspring w Trójce, ale także za oknem, proszę Państwa, 19 minut po godzinie 14. Obok nas. SOS Wioski Dziecięce poszukują osób, które chciałyby stworzyć prawdziwy dom dla opuszczonych i osieroconych dzieci, zostając wychowawcą, czyli rodzicem SOS. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Kto może zostać rodzicem SOS? Wyjaśnia Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Rodzicami SOS mogą zostać zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne. Wszystkie te osoby, które chciałyby rzeczywiście dzielić swoje życie z dziećmi osieroconymi i stworzyć dla nich rodzinę i prawdziwy dom. Ściany, okna, komin z dymem i miałam go na czerwono, ale zapomniałam na jaki kolor. A namalowałaś go na niebiesko? Czy tak wyglądał mój dom tutaj na wiosce dziecięcej? Chyba tak. Jedna z mam SOS, Katarzyna Sobczuk-Wójciszyn, o tym, żeby stworzyć dom dla opuszczonych dzieci, myślała już w czasie studiów. Jako studentka pedagogiki dowiedziałam się o tym, że są takie instytucje jak Wioski Dziecięce SOS i ta w zasadzie ideologia powstania takich rodzinnych domów, w których żyją dzieciaki, bardzo mnie zainteresowała. ta myśl we mnie kiełkowała. I stało się, trafiliśmy do wiosek. Kandydaci na rodziców SOS muszą tak naprawdę zmienić swoje życie. To, co jest dla nas szczególnie istotne na początku, to gotowość przeprowadzenia się do jednej z wiosek dziecięcych, podjęcia z nami wieloletniej współpracy, gotowość przyjęcia pod opiekę kilkorga, czworga do sześciorga dzieci i dobry stan zdrowia. Muszą spełniać pewne nasze formalne wymagania, dlatego zapraszamy na naszą stronę. Bycie rodzicem SAS czasami jest trudne. No nie było łatwo. Dostaliśmy pod opiekę piątkę dzieciaków, które były w zupełnie różnym wieku, miały zupełnie różne wymagania. Musieliśmy się nauczyć tych dzieci. Czasami są takie dni, że przytłacza nas nadmiar obowiązków, ale myślę, że jest tak samo w każdej innej rodzinie. Sam kalendarz dzieci, tego trzeba było na początku bardzo pilnować. Chodziliśmy z mężem z kartkami wręcz w ręku i sprawdzaliśmy, na którą godzinę, które dziecko gdzie ma iść, żeby nie zapomnieć. A jak wygląda rekrutacja? Zapraszamy najpierw do naszego biura na rozmowy, przeprowadzamy również badania psychologiczne, a w następnej kolejności zapraszamy kandydatów do wioski dziecięcej, najpierw na wizytę, a potem na taki kilkudniowy wolontariat. Ponieważ jest to bardzo poważna decyzja, zarówno dla nas, jak i dla kandydata, rezygnacja z tej roli rzeczywiście niosłaby bardzo poważne konsekwencje, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego staramy się, żeby rzeczywiście ten proces rekrutacji był dłuższy, żeby dawał obydwu stronom możliwość decydowania po każdym etapie. W przypadku małżeństw jest dla nas też bardzo ważne, żeby obydwoje małżonkowie byli równie zmotywowani. Na co mogą liczyć rodzice? Na jakiego rodzaju wsparcie? W wiosce dziecięcej zatrudniamy specjalistów, psychologa, pedagogów i pracownika socjalnego. A na co dzień rodzice SOS czy małżeństwo wspierają asystenci, którzy są w domach i pomagają zarówno popołudniami, wieczorami, jak i w czasie, kiedy rodzice mogą skorzystać z dni wolnych. No myślę, że jest to dla nas sposób na zostawienie czegoś po sobie. Jedna z najwspanialszych chwil, był to pierwszy prezent, jaki od nich dostaliśmy na święta. Dostaliśmy takie opakowanie, w którym były karteczki z informacją, za co nam dziękują. Sam fakt tego, co tam te dzieciaki nasze napisały, sprawił, że no, poczuliśmy się naprawdę wyjątkowo, bo dzieci dziękowały nam za to, że jest dom, że mają swoje pokoje, że jest ktoś, kto ich wysłucha, że jest ktoś, kto jest przy nich cały czas. I kiedy mam gorszy dzień, kiedy wiem, że jest mi ciężko podołać obowiązkom, czytam sobie te właśnie ciepłe słowa dzieci i człowiekowi od razu rośnie serce i ma nadzieję na kolejny piękny dzień. SOS Wioski Dziecięce poszukują osób, które są gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach lub w Karlinie. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Milej, koło zielona fala. W las idę wraz z moją całą familią, po to by pokłonić się, oddać ziemi hołd, żeby miała cały czas nas w opiece. Hej gaje mory, puszę hej lasy. Na ciałach liści daj zawiesić oko. Z kory do kory wyciągam konary błogo. Lasy mam młodą, lasy mam modlitwą. Im głębiej w las, tym gdzie my całą sitwą. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. krok robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamułki. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho! Tarabani się, endemiczne plemię, yo! Snow, pa, pa, do rytuału skóry. Drzewców, potomki, laski i ziomki. Na srok, pędy, rozsocham, chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam rady kompany. Tajga, sela, waregiel, łęk, burga, gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Pogoda nie zachęca, ale jeśli chodzi o sport, to nie ma wymówek. Zazwyczaj wystarczy motywacja i odpowiedni ubiór, proszę Państwa. Za kilka minut spotkanie z Henrykiem Sytnerem. Pobiegamy. It sounds like settling down. godziny pozostało do 15. Medal dla każdego. Przed nami rozmowa z zawodnikiem i trenerem Andrzejem Krochmalem o biegach na orientację. Henryk Sytner. Coraz większym powodzeniem, i to niezależnie od pory roku, cieszą się imprezy na orientację. Co tak do nich przyciąga? Pytanie kieruję do mojego gościa, zawodnika i trenera Andrzeja Krochmala. Dużą atrakcją tych imprez jest to, że każdy z nas ma możliwość pobiegania sobie według własnego tempa, nie po bieżni, nie po znanym odcinku, ale za każdym razem w innym miejscu. No i trzeba się wykazać nawigacją. Także nasze umiejętności fizyczne również muszą się zgrać z tymi umysłowymi, co to znaczy szybkość podejmowania decyzji i dostosowania tej trasy na nasze aktualne umiejętności. Te imprezy uczą myślenia, można tak powiedzieć? Dokładnie, dlatego że zawodnik na starcie otrzymuje mapę i musi się przemieścić po punktach kontrolnych do mety. A jaki wybór drogi nastąpi pomiędzy tymi punktami, to jest właśnie ta umiejętność poruszania się w terenie nieznanym na ogół. I nie trzeba chyba być wytrawnym sportowcem, żeby uczestniczyć na przykład w biegach na orientację. Na początku oczywiście musimy się zapoznać z mapą, jak ta mapa wygląda, co tam jest na niej naniesione. Niemniej jednak z czasem nabieramy tego doświadczenia i rutyny i w którymś momencie poruszamy się bardzo swobodnie i bez żadnych problemów. I można startować w każdym wieku. Najmłodsze grupy mają do 10 lat, a najstarszy zawodnik w Polsce ma już w tej chwili ponad 90 lat. Każdy może dobrać swoją trasę. Czy kobiety i mężczyźni, jest tutaj podział. Tak samo również wiekowy, a również i umiejętności, poziom danych tras. Imprezy nie wymagają specjalnego terenu. Można właśnie wszędzie urządzać imprezy na orientacji. Tak, z wyjątkiem terenów zakazanych, to tak praktycznie możemy uprawiać tą dyscyplinę w każdych warunkach. Czy w mieście, w górach, w dużym lesie, na otwartym terenie, w różnych dyscyplinach, kolarskie, narciarskie. Także tutaj naprawdę jest szerokie spektrum. A najważniejsze to wypoczynek na świeżym powietrzu. No właśnie, cały czas jesteśmy na świeżym powietrzu, w nowych miejscach, mamy kontakt z przyrodą, poznajemy nowe miejsca, także naprawdę jest to atrakcyjny sposób spędzania czasu. O biegach na orientację z zawodnikiem i trenerem Andrzejem Krochmalem rozmawiał Henryk Sytner. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lot mi płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony bawyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skroń o skroń, znów zapadłem w nią jak w toń.

spis powszechny. Dla tych, którzy spisują się przez internet, przewidziano nagrody w loterii. Co trzeba zrobić? Jakie warunki spełnić, by wziąć udział w losowaniu? Naszym gościem już za kilka minut będzie dr Dominik Rozkrót, szef Głównego Urzędu Statystycznego. Łączymy się z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, doktorem Dominikiem Rozkrótem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Zanim o loterii, spis powszechny trwa, jak wiadomo. Które województwa wiodą prym, jeśli chodzi o liczbę spisanych? Jak sprawdzaliśmy ostatnio, no to widać wyraźnie, że śląskie i też mazowieckie tak odstają od pozostałych województw na korzyść. Panie doktorze, co ze zmianą formularza? Pojawiły się informacje, że spisujący mieli podać numer PESEL współlokatora. Czy to zostało albo zostanie poprawione? Bo wzbudza ten element formularza pewnego rodzaju kontrowersje w społeczeństwie. To chyba wynika z tego, że być może nie było to wystarczająco dobrze wyjaśnione przez nas i my to, co zmieniamy, to jedynie wyjaśnienia do całej tej sytuacji. To znaczy? Bo sam formularz nie ulega zmianie. Powiem o co chodzi. Mhm. Tutaj chodzi oczywiście o to, żeby się spisywać w ramach gospodarstwa domowego. Jeżeli w danym mieszkaniu są dwa gospodarstwa domowe, czyli mieszka obca nam osoba, której PESEL nie znamy, ona ma obowiązek spisania się sama oddzielnie i nie ma tutaj żadnego No tak, panie doktorze, ale pojawiły się takie informacje, że jeżeli mieszka ze sobą dwójka studentów, są współlokatorami, to podając te informacje, że mieszkamy z kimś, musimy podać numer PESEL tej drugiej osoby, naszego współlokatora. No nie, jeżeli nie mamy takiego PESEL-u, nie znamy tej osoby za bardzo, no to oczywiście nie musimy podawać jej. Spisujemy się tylko sami, bo stanowimy oddzielne gospodarstwo domowe. No to jest ta kwestia takiej semantyki, która być może nie była dobrze wyjaśniona, ale no staramy się teraz to wyjaśnić. Czyli tutaj kary żadnej nie będzie za brak takiej informacji. Oczywiście ta druga osoba też jest objęta obowiązkiem spisowym, powinna spisać sama. I wtedy będziesz mieć spójny obraz, tak, że to są współlokatorzy. No dobrze, to loteria. Można wziąć w niej udział, ale na jakich warunkach? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby załapać się na to losowanie? No właśnie, to jest bardzo dobre określenie, tutaj załapać. Bardzo zachęcam, żeby załapać się na tą loterię, trzeba wziąć udział w spisie przez internet. I teraz jeszcze do końca kwietnia jest taka możliwość, żeby bezpiecznie wziąć udział w tym wywiadzie internetowym. Oczywiście później, do końca trwania spisu, również ten samospis internetowy będzie dostępny, natomiast od 4 maja rozpoczynamy telefonowanie. Rachmistrze będą dzwonić i no jest, kiedy wywiad zostanie udzielony przez telefon, tam nie ma możliwości uczestnictwa w loterii. Loteria jest tylko dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział przez internet, zachęcam. Czyli rozumiem, że chodzi o zachęcenie wszystkich tych, którzy biorą, musimy wziąć udział w spisie powszechnym, ale żeby to robić po prostu przez internet. No tak, chcieliśmy tutaj wyjść z jakąś ofertą taką atrakcyjną dla respondentów. Myślę, że bardzo prosto można się wejść na stronę, spisać kilkanaście minut. W przypadku przeciętnej rodziny nie jest to wielkim problemem, a jeszcze można wygrać samochód. Nagrody właśnie można sprawdzić na stronie głównego, jakie są nagrody na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, ale ważna sprawa, trzeba zapisać sobie ten kod, który otrzymujemy po spisaniu się internetowym. Tak, bo rzeczywiście to jest na wymogi prawne, ta strona loterii jest osobną stroną, więc na końcu samospisu otrzymujemy specjalny kod, który wykorzystujemy do zarejestrowania się w loterii na już osobnej stronie loterii. A kiedy poznamy zwycięzców? W lipcu zdaje się, tak? Wakacje. Tak, będzie kilka losowań, ale oczywiście te najważniejsze losowania będą na koniec już po przeprowadzeniu spisu, czyli po wrześniu. Z głowy nie pamiętam tych dat dokładnie, natomiast w międzyczasie będą też losowania tych mniejszych nagród, tych bonów pieniężnych. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w spisie powszechnym. To jest nasz obowiązek. Naszym gościem był szef Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrót. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Thank you.